jauh seorang lelaki tempuh jarak lalu jalan mendaki. Berapa cepat seorang lelaki tanpa keluh sigap dia berlari. Berapa jauh seorang lelaki tempuh jarak lalu jalan mendaki. Berapa cepat seorang lelaki tanpa keluh sigap dia berlari. Berapa dalam seorang lelaki selami lautan demi tempat dijanji. Berapa keras seorang lelaki cangkang cadas di atas kaki sendiri. Berapa dalam seorang lelaki selami lautan demi tempat dijanji. Berapa keras seorang lelaki cangkang cadas di atas kaki sendiri. Jauh seorang lelaki tempuh jarak lalu jalan mendaki. Berapa cepat seorang lelaki tanpa keluh sigap dia berlari. Berapa jauh seorang lelaki tempuh jarak lalu jalan mendaki. Berapa cepat seorang lelaki tanpa keluh sigap dia berlari. Seorang lelaki selami lautan demi tempat dijanji. Berapa keras seorang lelaki cangkang cadas di atas kaki sendiri. Berapa dalam seorang lelaki selami lautan demi tempat dijanji. Berapa keras seorang lelaki cangkang cadas di atas kaki sendiri. Berapa jauh seorang lelaki tempuh jarak lalu jalan mendaki. Berapa cepat seorang lelaki tanpa keluh sigapnya berlari. Berapa jauh seorang lelaki tempuh jarak lalu jalan mendaki. Berapa cepat seorang lelaki tanpa keluh sigapnya berlari. Dalam seorang lelaki selami lautan demi tempat dijanji. Berapa keras seorang lelaki jangan cadas di atas kaki sendiri. Berapa dalam seorang lelaki selami lautan demi tempat dijanji. Berapa keras seorang lelaki jangan cadas di atas kaki sendiri. Berapa jauh seorang lelaki tempuh jarak lalu jalan mendaki. Berapa cepat seorang lelaki